มาญะเข้าไปสงบระงับหลังจากอุปสมาญะแล้วไปไหนทีเนี้ยตอนนี้มีปัญญายิ่งขึ้นไปอีกอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพิ่มขึ้นอภิแปลว่ายิ่งแปลว่าเพิ่มแปลว่าตื่มบ้านห้องตื่มครั้งแรกมีเพียงจักษุให้มองเห็นต่อมาก็เริ่มมีญาณเมื่อเริ่มมีจักษุแล้วการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เริ่มมีจักษุครั้งแรกเป็นความรู้น้อยว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษทีนี้พอปฏิบัติรักษาศีลดีเข้าไปเองสมาธิเพิ่มเข้าไปก็เกิดญาณญาณนี้ก็เกิดส่งผลต่อไปให้สมาธิลึกลงไปอีกอุปสมายะเข้าไปสงบเป็นไปเพื่อความสงบในอุปสมายะหลังจากนั้นความสงบนี้ได้ระดับหนึ่งก็ส่งให้เกิดอภิญญายะรู้ยิ่งเพิ่มความรู้ขึ้นมากกว่าจักขุกรณีมากกว่าญาณกรณีตรงนี้มาสู่คำว่าอภิญญายะรู้ยิ่งรู้ยิ่งขึ้นมาถึงความรู้อิ่มตัวไม่มากไม่น้อยอิ่มตัวคือไปถึงการทำลายความทุกข์ได้ความทุกข์ไม่สามารถขยายอยู่ในจิตในใจและตั้งอยู่ไม่ได้ความรู้ก็พอดีไปถึงที่สุดดับทุกข์อันนี้จึงเกิดคำหนึ่งว่าสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมรู้ยิ่งมาถึงรู้พร้อมรู้พร้อมก็คือรู้อัตโนมัติเลยพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะของมันแล้วยังกับนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานเพราะนั้นระบบของมรรคจะต้องเริ่มต้นด้วยความรู้จักขุกรณียานกรณีรู้เรื่องราวของธรรมชาติแห่งชีวิตจิตใจและเป้าหมายในการปฏิบัติจะต้องมีเป้าหมายตรงนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับไอ้สองอันข้างๆนี้เพราะนั้นไม่ต้องไปลองผิดไม่ต้องไปลองถูกว่าพุทธเจ้าวางสเปคคืออยู่ที่เป้าหมายเข้าใจว่าเป้าหมายอยู่ตรงนู้นเข้าใจธรรมชาติชีวิตจิตใจของตนเองให้ดีแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายนั้นก่อนที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นจะต้องเข้าใจธรรมชาติชีวิตของตนเองจิตใจของตนเองชีวิตนี้จะต้องประสบพบผ่านกับความทุกข์จึงบอกว่าความทุกข์ตัวนั้นเกิดขึ้นความทุกข์ตัวนั้นตั้งอยู่แล้วความทุกข์ตัวนั้นดับไปนอกจากความทุกข์หามีอะไรไม่ก็คือความบีบคั้นเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดนั่นแหละเราเผชิญหน้ากับความทุกข์ไม่ใช่หลบทุกข์หนีทุกข์ไปไหนจึงว่าเป็นระบบแห่งการเผชิญหน้ากับความจริงรับผิดชอบต่อการกระทำพูดคิดของตนเองจัดการกับชีวิตของตนเองก้าวล่วงความเส้นสวงบ่วงบนอ้อนบอนเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์อภินิหารต่างๆหมดความหมายเมื่อเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิขึ้นมานี่เราจะต้องเข้าใจอย่างนี้ไม่ต้องอ้อนบอนแล้วไม่ต้องโอกาสะโอกาสะนะโอกาสนี้ครับพระเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานเสร็จแล้วสุดท้ายก็ขอคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าแล้วก็นั่งครั้งแรกก็โอกาสะซะก่อนต่อมาก็ข้าพเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานมีสติไว้ในลมหายใจเข้าออก10หนร้อยหนร้อยหนพันหนขอคณิกสมาธิอุปจารสมาธิปัณณาสมาธิหลังจากนั้นบางแห่งมากไปกว่านั้นขอบารมีหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่ขอบารมีหลวงพ่อโน่นหลวงพ่อนี่อาจารย์โน่นอาจารย์นี่โอ้คือยังไงแต่ขออะไรปานนั้นพระพุทธเจ้าว่าตถาตาโลอักขาตาโลตถาคตานังภิกขเวเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกชี้ทางให้เท่านั้นนะตุมเหหิกิจจังกาตับผังความภาคเพียรพยายามให้เข้าถึงจนหมายปลายทางเป็นเรื่องของพวกเธอนะเราช่วยอะไรเธอไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันโผล่กันไปหาอาจารย์หนึ่งก็ขอมอบตัวมอบชีวิตจิตใจกับท่านอาจารย์ปริจจชามิสละแล้วชีวิตบูชาท่านสละบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็อธิษฐานกรรมฐานบูชาอย่างดีขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หลังจากนั้นก็ขอบารมีอาจารย์ที่ตนเองเข้าไปถึงนะนั่งก้นบ้านอุ่นจ่อยบ้านสมควรแก่เวลาแล้วพระว่าลงไปกินข้าวต้มแล้วแจ้งแล้วมีระบอข้าวต้มพระว่าโอ้ยลองเบิ่งถอนอีพอใหญ่คำว่าจึงง่ายบ้านนั้นพระพุทธเจ้าบ่ซอยห้องเบิดระบอกเพราะนั้นเรื่องอริยมรรคมีองค์8นั้นคือการเข้าไปจัดการกับชีวิตของตนเองด้วยมือของตนเองด้วยการรับผิดชอบโดยสติปัญญาที่เข้าไปรู้ธรรมชาติชีวิตจิตใจและเป้าหมายแห่งพรหมจรรย์เมื่อเราเข้าใจเป้าหมายแล้วก็ลงมือเลยจัดการทีนี้ก่อนที่จะเข้ามาถึงตรงนี้มันมีปัญหามากก่อนที่จะเข้ามาสู่มรรคเนี่ยไอ้ที่ผมไปเที่ยวเทศตรงนู้นนี่ก็เมื่อก็ไปเอิ้นคนไปเรียกคนเข้ามาสู่มรรคหนทางอันนี้วัฏสงสารอันเต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความมืดมนเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเต็มไปด้วยความลุ่มหลงเนี่ยยังมีเส้นทางที่ทอดตัวยาวเหยียดเส้นทางความบริสุทธิ์ไปสู่เป้าหมายอันจะออกจากความมืดมนเร่าร้อนกระวนกระวายแต่เส้นทางสายนี้มันก็ทอดอยู่อย่างเนี้ยบุคคลทั้งหลายก็หลงไปหลงทิศหลงทางไปเหมือนเดินในป่าในดงที่นี่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าบางทางอย่างศาสนาแต่ละศาสนาก็เหมือนกับเส้นทางเป็นมรรคแต่ทางแต่ละศาสนานั้นจะไปสู่จุดจบที่ดับทุกข์ที่เป้าหมายโน้นหรือไม่มันก็เลยไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่าก่อนที่ท่านจะตายนะท่านเทศกันหนึ่งก่อนที่จะตายคืนนั้นแหละไม่ถึง2ชั่วโมงก่อนที่จะตายท่านได้เทศเรื่องนี้ขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าได้เทศจนตายทำงานตายคาที่เลยสิมาบอกยังสำเฮาเนี่ยเพราะแรกอันนี้มีคนคนหนึ่งแกกระหืดกระหอบจะไปหาพุทธเจ้าชื่อว่าสุภัททะสาวกองค์สุดท้ายภิกษุทั้งหลายกีดกันกันพระอานนท์กันพระอะไรกันทั้งนั้นจะเข้าไปเลยพระศาสดากำลังอาพาธหนักทุกขเวทนาอยู่คุณจะเข้าไปรบกวนหมอนี่ก็ขอให้ผมได้เข้าไปหานิดเดียวก็ได้ครั้งเดียวครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายขอเถอะก็ต่อรองกันถึง3ครั้งพวกนี้ห้ามลูกเดียวพระพุทธเจ้ากำลังไข้หนักเลยกำลังเข้าขั้นโคม่าท่านได้ยินท่านได้ยินเพราะสติสัมปชัญญะจิตใจท่านไม่ได้ป่วยไข้เนี่ยร่างกายป่วยไข้ไปจิตใจท่านไม่ได้เป็นอะไรอโรคยะไม่มีโรคแล้วไม่มีอะไรจะเข้าไปเสียบแทงอยู่แล้วเรื่องจิตท่านก็บอกว่าพวกเธอว่าอะไรห้ามอะไรโต้อะไรกันพระอานนท์ก็มาบอกเรื่องราวให้ฟังผู้เจ้าบอกให้เขาเข้ามาสิเวลาที่จะพบกันมันก็ยิ่งน้อยให้เขามาเถอะอนุเคราะห์เขาคนนี้ถือศาสนาอื่นอยู่เป็นนักบวชเป็นปริพาชกปริพาชกเป็นนักบวชประเภทหนึ่งมันมีปริพาชกอะเจโลกมีชะดินมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะในสมัยนั้นสุภัททะปริพาชกก็เข้าไปก็ไปถามเลยแทนที่จะถามธรรมะนะถามมันนอกศาสนาของท่านไปนะมีไหมศาสนาอื่นที่มีสมณะที่1 2 3 4คือพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์4ระดับนี้มีไหมพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าเวลาของเราก็มีน้อยทำไมเธอไม่ถามอย่างอื่นทำไมไม่ถามว่าทำยังไงจะเข้าไปถึงความเป็นสมณะที่1 2 3 4ไปถามหาทำไมเรื่องนั้นเวลาเราน้อยเราขอบอกให้เธอได้ทราบว่านอกจากอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้จักไม่มีเลยแต่มาว่าจักไม่มีเลยนอกจากอริยมรรคมีองค์8อันเป็นตัวพรหมจรรย์นี้จักไม่มีสมณะ1 2 3 พูดง่ายๆว่าทางมีเยอะแยะทางคือศาสนานั้นเป็นตัวทางทอดนำศาสนิกให้เดินไปทางจิตใจแต่ไปแล้วมันไม่ถึงที่สุดมันออกไปไม่ได้จากทุกข์คนโบราณภาคอีสานเลยพูดไว้คำหนึ่งว่าทางหลายเส้นตามใจให้เลือกไต่ขั้นเจ้ามักเส้นเวิ่งทางเหลี่ยวก็หามีมั่วได้เที่ยวทางเวิ่งเฮงหลายมันสิคำมั่วได้กินหมากหวามันสิสาคำทางความหมายรัดกุมมากแต่เราก็พูดกันเล่นๆหัวไปเงินน่ะบอกคือคนบ่เต็มบาทได้คนโบราณแต่มีความหมายปารัชญาที่รุ่งเรืองผมพอใจมากตอนเป็นเด็กๆผมจำตั้งแต่น้อยๆนกอีเอียงกินหมากโพให้แซ่บๆเสียงบ่มีโตห้อง เซลล์เซลล์ห้องโตเดียวเบิดหมู่เบิดหมู่นั่นหักแม่นเอียงคู่โตครั้งแรกว่าเซลล์เซลล์เสียงบ่มีตัวห้องเซลล์เซลล์ห้องโตเดียวหักเบิดหมู่เบิดหมู่นั่นหักเป็นเอียงคู่โตว่าซั่นเอียงคือกันเอ้บ่มวนอยู่ซื่อๆบัดใหญ่มาเอ้บ่คือคนบ่เต็มบาทเว้ยแต่ความหมายมันมีเหมือนกับเส้นทางทางหลายเส้นตามใจให้เลือกไดมักเส้นเวิ่งทางเลี้ยวกะหามีคันมวดแต่เที่ยวทางเวิ่งเฮิงหลายมันสิคำมวดแต่กินมากกว่ามันสิสาคำทางทางตรงก็มีทางอ้อมๆก็มีไม่ถูกทางก็มีหลงไปหลงมาเมื่อมัวเที่ยวทางอ้อมทางเวิ่งดีทัวร์อยู่เรื่อยก็ไม่ไหวภาษาพระนามว่าดีทัวร์มีทางเบี่ยงทางอ้อมหลังจากนั้นมันก็ชาตายทิ้งไม่รู้กี่แสนชาติแล้วเกิดมาในวัฏสงสารเนี่ยเราก็มีทางเดินของชีวิตบางทีเราอาจจะถือศาสนาหนึ่งบางทีเราก็ไปถือศาสนาหนึ่งบางทีก็ไม่มีศาสนาเดินไปเหมือนตาบอดบางทีก็เดินไปก็ทางเส้นนั้นก็ไปสุดลงพบกับความมืดกับทางตันท่านพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยตัดบอกสุภัททะท่านบอกว่าอากาเสวปทังนัตถิพาหิโรนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรเหมือนในอากาศในท้องฟ้าเนี่ยจะไม่มีรอยเท้าของผู้ใดหลังจากนั้นบอกสมโนนัตถิพาหิโรสมณะภายนอกพาหิระพาหิโรภายนอกสมณะภายนอกจากอริยมรรคจากธรรมในนี้ไม่มีตามณะ1 2 3เหมือนกับบนอากาศเนี่ยไม่มีรอยเท้าเพราะเหตุนั้นถ้าไปตามทางนี้จะมีสมณะ1 2 3ในอริยมรรคมีองค์8แล้วสุคตะนี่ก็ถามว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถเข้าที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ออกจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าง่ายๆเยเตภิกขเวสัมมาวิหะเรยยุงอสุญโยโรโกอรหันเตหิอัสสะถ้าเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเป็นอยู่โดยชอบในอริยมรรค8ชอบเนี่ยเป็นอยู่โดยชอบสัมมาวิหะเรยยุงเป็นอยู่โดยชอบโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์จากไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยถ้าไปอยู่ชอบ8ประการเนี่ยผมยังหน่อยๆผมอ่านพ่ออย่างในหนังสือผมก็ไปถามยะคูดีแล้วว่าในตายดิเนี่ยแล้วเป็นจานเถาอยู่นี่อายุ70ล่ะซิกเป็นเจ้าอาวาสบวชมา20ปี30ปีซิกผมไม่อ่านพ่อในหนังสือเยเตภิกขเวสัมมาวิหะเลยยุงอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะถ้าภิกษุเป็นอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ห่วยเนี่ยทานเขามันบ่อยู่โดยสอบว่าจังบ่เป็นพออรหันต์น้ำเพลินเขาอยู่เนื้ออยู่นี่เป็นเน่หน่อยสันผ่าหันแล้วว่าจะมาถามหาพออรหันต์ย่ำมันเบิดพอแห้งแล้วว่าสันเจ้าตอนบุญเอ้ยว่าสันสันผ่าดึงหัวได้แล้วว่ามัดพอหมอกน้ำเราถามหาพออรหันต์แล้วเอาสันผ่าให้อริยมรรคมีองค์8แล้วก็บ่ตอบมันยังเป็นอยู่โดยชอบแล้วก็บ่ตอบเพราะนั้นโลกไม่ว่างจากพออรหันต์สุภัททะขอบวชทันทีเลยขอบวชเลยมั่นใจแล้วทางสายนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าว่าเธอเป็นปริพาชกนักบวชนอกศาสนาเธอต้องอยู่ติฏฐิยปริวาสเป็นนาคสักก่อน4เดือนติฏฐิแปลว่าท่าติฏฐิยปริวาสปริวาสแปลว่าเข้ามาอยู่เฉพาะในท่านี้ก่อนสัก4เดือนดูว่าเธอจะแน่นอนไหมพอจะบวชได้มั้ยสุภัททะบอกว่าอย่าว่าแต่4เดือนเลย4ปีก็เอาขอให้ได้บวชได้บวชมื้อนั้นซับบาทนี่ได้บวชมื้อนั้นจ้อยเพราะศรัทธามันกล้ามากฉันทะมันกล้ามากบ่ว่าแต่4เดือนแล้ว4ปีผมก็เอามาว่าซั่นเพราะนั้นเรื่องอริยมรรคมีองค์8ท่านสอนจนตายว่าให้เป็นอยู่โดยชอบ8ประการนี้โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ที่นี่ทางเส้นนี้ก็เลยทอดตัวอยู่ในโลกนี้ผู้ที่จะนำคนมาหาทางที่เรียกว่ามัคควิทูภาษาบาลีว่ามัคควิทูผู้รู้ทางยังแจ่มแจ้งก็อาศัยพระสงฆ์เป็นมัคควิทู อย่างน้อยบุคคลนั้นต้องเข้าถึงธรรมมั่นอยู่ในอริยมรรคนี้เดินตามองค์มรรคนี้มีครบ8ประการนี้อย่างธรรมดาหรืออย่างกลางๆสูงสุดจึงจะพามหาชนเข้ามาได้เพราะนั้นชนทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนเขาเกิดมาเดินอยู่ในดงในป่าลงทิศลงทางเขาต้องการที่จะดับทุกข์ต้องการที่จะออกไปพระโสดาบันเจ้าก็ตะโกนเรียกบางทีก็ไปจูงเข้ามาบางทีบางคนเขาติดจูงมาก็ไม่มามันเกาะอะไรอยู่ก็เอาสิ่งที่เขาติดนั่นเนี่ยเอาไปยื่นให้ไปล่อให้เขาจับแล้วก็ดึงมาทั้งพวงมาถึงก็มาแกะแกะออกจากสิ่งที่เขาติดแล้วก็ให้เขาเดินไปเมื่อเขาติดเครื่องรางของขังเขาติดของดีภายนอกเขาเป็นทุกข์ใจเขามาโอ้ยอยากหดน้ำมนต์ดิจะเป็นทุกข์เป็นยากเป็นยังสั่นยังสีตอนนี้เขาไม่ได้อยากมาวัดเขาไม่ได้อยากมาวัดเขาไม่รู้จักทางเขามืดอยู่แล้วแต่เขากำลังหาทางบางทีก็ท่านมีของดีไหมนอนไม่หลับฝันไม่ดีเคาะไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เขามาหาเนี่ยนั่นเขาอยากมาหาทางเขามีทุกข์ทีนี้ถ้าหากบางท่านท่านก็เลยเอาสิ่งที่เขาติดนี่แหละเขาเข้าใจว่ามรรคมันคือรดน้ำมนต์ทำแล้วก็สบายใจมรรคได้ขอของไปแขวนขอบ้างท่านก็เอาสิ่งที่เขาติดเนี่ยยื่นให้เขาก็ติดนะเขาก็มาบ่อยๆไม่มาบ่อยๆมาบ่อยๆแล้วก็ไม่แกะเขาออกจากเขาติดเอาไปมาเจ้าของติดน้ำกันบัดเจ้าของก็ติดตรงกันโอ้ได้เงินหย่อนไว้แน่หนึ่งเฮ็ดไว้เลยตีตรงกันมาลุงตรงนั่งบ้านนี่พระพุทธเจ้าว่าลิงติดตังดูความพิสูจน์หลายเรื่องเคยมีมาแล้วลิงติดตังครั้งแรกก็ไปติดตังนี่มือไปจับซะก่อนติดมือหนึ่งกับมือสองก็ไปแกะมันนี่ติดสองมือบ้านนี่ตีนหยุ่มก็ไปอีกตีนสามตีนสี่หยุ่มก็ไปอีกบ้านตีถึงสี่มาลุงตึงนั่งคำว่าเหมือนพระภิกษุติดลาภครั้งแรกก็ได้น้อยเอ้มันทำอย่างนี้มันถูกดีเว้ยลดน้ำมนต์บ้างให้เลี้ยนไปบ้างให้ผ้าประเจียดไปบ้างตะกุดโทนไปบ้างมาเรื่อยๆทีนี้ก็สร้างรูปแบบโอ้ต้องมาวันอังคารนะมันจึงขังประวาลานี่หอดมือวันอังคารเนี่ยมาขนาดเต็มวัดเต็มว่านเลยวัดเสร็จแล้วตนเองเริ่มติดเอาหม้อไปตั้งไว้เอาเทียนไปจุดให้ปากหม้อมันเปื้อนเลอะเทอะด้วยน้ำมนต์เป็นดอกเป็นดวงหลังจากนั้นก็เอาฝ้ายหลายๆสีไปมัดฝ่ายผูกแขนพระวาลาหันนี่ผูกเสกแล้วครับว่าเอาตู้บริจาคไปตั้งเอาเหาะไปหันบัตรเนี่ยเขาก็มาเอาขอยอดตู้แน่หลายๆเขาอยากได้พิเศษกับเป่าหัวขมมให้อีกมาเนี่ยเสกกระบาลเข้าไปอีกมาเนี่ยหลังจากนั้นก็รดน้ำมนต์พ่นน้ำมันเข้าไปอีกสักกระมมเสกกระบาลเข้าไปได้เงินตะพืชติดตังแล้วบัตรในลิงลิงติดตังมาลงทงนางบริจาคว่าลิงติดตังภิกษุติดลาภสักการะในที่สุดเธอก็ไม่มีอะไรที่จะวิเศษไปกว่าเขาลองไปนั่งกันผ้าเขามืดบัดนี้ลงทางไปนั่งกันเหมือนเดินวัดตาบอดจูงตาบอดจักสิไปใส่บอดก็บอดจูงกันมันเหมือนสิผ้าข่อยไปใส่บอดงูก็ไปนี่นี่เรื่อยไปเรื่อยไปเพราะเห็นนั้นอันนี้สำคัญมากเป็นเครื่องประกาศเป็นคะแนนให้แก่ศาสนาอริยมรรคมีองค์8ยังไม่ถึงรุ่งอรุณถ้าหากคนยังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทีนี้ทำอย่างไรคนจะเข้าถึงมรรคมันจะมีอยู่ลักษณะที่เรียกว่าปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวอีก7สัมมานี่ตามมาเป็นแถวเหมือนรถไฟอาศัยหัวจักอันเดียวตู้จะมีกี่ตู้ก็ตามหัวจักแลนทุกขักทุกขักทุกขักไปกันลากกันไปเป็นแถวเลยตั้งแต่เมืองอุดรถึงกรุงเทพลงไปถึงสงขลาหาดใหญ่ตั้งแต่เมืองอุบลเข้าไปถ้าหัวจักมันตกรางตกน้ำกันเบิดหมู่พระพุทธเจ้าว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทานังสัพพะทุกขังอุปัจจคุ้งเมื่อถือเอาความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องพูดถึงอีก7อันมันจะถูกต้องทางหัวหน้ามันถูกต้องทีนี้ทำยังไงเราจะสร้างสัมมาทิฏฐิอันเป็นหัวหน้าแห่งมรรคขึ้นมาได้พระพุทธเจ้ามันมีปัจจัยอยู่3อันเขียนลงไปเลยปัจจัยภายนอกของมัน1ปรโตโคสะ ภาษาบาลีหน่อยนะปรโตโคสะปรโตโคสะแปลว่าเสียงโฆษณาบอกกล่าวจากผู้อื่นจากผู้รู้คือตรงนี้เราจะต้องฟังเสียงซะก่อนข้อที่หนึ่งข้อที่สองกัลยาณมิตรตาตัวนี้ลงสู่การปฏิบัติแล้วนะคือบางทีได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตามกัลยาณมิตรนั่นคือบุคคลสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยดีงามกัลยาไปหวังงามไปบัดดีมีมิตรที่ดีอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราทำให้เกิดปัจจัยสมาธิทำไมเราต้องมานั่งสมาธิด้วยกันเวลาตีคองตีระฆังทำไมไม่ปล่อยให้ต่างคนต่างทำในกุฏิ50-60องค์ เพราะว่าถ้าลองปล่อยให้ทำมันสินั่งได้เพราะ30นาทีเพราะเดี๋ยวนี้มันบ่มีกัลยาณมิตรป้าแต้จังก็สมควรแก่เวลาแล้วมันก็สิลงไปในตัวนี่ตีระฆังก็ตีปุ๊บก็ตีซื่อๆแล้วเมื่อแล้วก็นอนต่อกัลยาณมิตร2อันนี้อันหนึ่งได้กินได้ฟังจากผู้รู้เสียงจากผู้อื่นจากท่านผู้รู้สื่อสารเครื่องพิมพ์อย่างทุกวันนี้ได้อ่านทุกวันนี้อย่างเทปนี่ช่วยไปได้ดีมากเลยผมไปตามบ้านนอกไปไกลตามวัดตามวารู้สึกว่าพระเนนเปิดเทปอาจารย์สมภพเทศจ้อยเจ้าของใบบ่มีภูมิหูจักผมไปที่นครสวรรค์วันนั้นรู้สึกจะเป็นอำเภอตะคีเขานั่งสมาธิกันเขาเพื่อคนหลายร้อยคนนั่งไม่มีใครเทศมีแต่ผมเทศแต่เป็นเทปก็เปิดจ้อยจ้อยตัวคนเทศจริงๆเดินผ่านไปเขาโอ้คนนั่งฟังเทศกันดีปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิผมก็เดินไปเขาคนนี้เขานั่งอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงฟังเทศในแนวปฏิบัติอานาปานสติแต่เขาไม่รู้เลยว่าผู้เทศเดินย่องๆผ่านเข้าไปเขาไม่รู้เลยเท่าทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้ผมไม่เคยแสดงธรรมตรงนั้นเลยแต่ผมไปเยี่ยมผมไปจากสระบุรีไปดูว่าเขาทำอย่างไรกันมีคนเอารถมารับไปดูเขานั่งสมาธิคนหลายร้อยคนเทศก็เป็นเสียงผมหนึ่งในเทศผมก็เดินผ่านไปแล้วมีคนที่ว่าท่านอาจารย์บอกให้เขารู้จักไหมแสดงเฮ้ยเนี่ยเขาฟังเทศกันดีเลยจะไปบอกเขาให้ยังไงอันนี้ก็เรียกว่าปรโตโคสะประแปลว่าอื่นปรโตโคสะเสียงจากแหล่งอื่นจากผู้อื่นจากผู้รู้หรือจะเป็นหนังสือที่ให้เราอ่านก็ดีสิ่งพิมพ์ต่างๆเหล่านี้สามารถทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าปรโตโคสะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็หลงปัจจัยมิจฉาทิฏฐิก็คือกันเหตุที่จะให้เกิดมิจฉาทิฏฐิก็คือมิจฉาปรโตโคสะหลังจากนั้นก็ปาปะมิจตาไม่ใช่กัลยาณมิตรมิตรบาปมิตรชั่วไปพอมูพอดีก็ไปนู่นกันบนหมู่เพราะเหตุนั้นสองอันนี้สำคัญเรามานี่เราเป็นกัลยาณมิตรให้กันผมก็เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันขี่ข่านเด้เดี๋ยวบางหมู่ก็คือจังกินข้าวน้ำกันอยู่มื้อเช้านี่ว่าบ่ได้กินเอียงดีกว่าเฮาก็น้ำกันอยู่น้ำบาดพวกยวกปานห่างมาคือกันมันก็สิตายหายแต่เฮาแท้นี่มันเริ่มแล้วหมู่คือไปนั่งให้ขี่ข่านอึดอาดแม่หมู่บ่ขี่ข่านคือเฮาบ่เขาเจ้าคือไปนี่นั่งไปบางคนมันอาศัยมานะมาอยู่กับเพื่อนเห็นเพื่อนมาพิกเราก็อย่าพิกเลยมันจะตายหายอยู่บอกเขาคือบอกพิกโดนนนเขามันก็เลื่องบาดเนี่ยมันเลื่องมันชินท่านเรียกว่าธรรมานังปฏิเสวติเสพจนคุ้นมันก็เฮ้ยเพิ่นก็นั่งรับเป็นแท้เฮาสินั่งรับเพราะเป็นบ่จะมามวดจะปวดจะคิดจะตากไปตั้งว่ามันเมื่อยขึ้นมันเมื่อยปวดแล้วรับบาดเนี่ยเอาไปมาก็ชำนาญในการนั่งรับอีกแล้วเนี่ยพวกนั่งรับเนี่ยบ่ปวดขาบอกปวดบ่ท่านสิท่านปวดยังนั่งปรับว่าท่านพอ10นาทีปวดมันปวดรับก่อนปวดแล้วปั๊บแต่เลยคอก็บ่ปวดโหนถ้าปวดน้ําหลังคนตึงมาโอ้ยเจ็บคอเท่ปวดขาเด้ปวดก็ยาพอไปแล้วปวดน้ําหลังไงก่อนนี่มันจะปวดนี่หลับซะก่อนแล้วสงบก่อน นี่ถ้าหากเราทำจิตให้สงบเร็วๆมันก็ก้าวล่วงทับเวทนาแต่ก็ยังเป็นหินทับหญ้าอยู่แต่เวลาตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีประโยชน์อย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งไปไม่เล็กแค่ข้างถ้านอนนั่งหลับตื่นขึ้นมานี่มันอิ่มนะมันจะไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งลุกไปดูมันจะคิดอะไรหามันปวดก็ดูมันปวดตอนนี้ดูย้อนหลังเรียกว่าเวทนาในเวทนาขัดลุกขึ้นมาอ๋อไอ้ขึ้นบิดชิงลุกขึ้นได้มันแรงแข้งข้างหัวโดนหนากินกินเวลาหาอยู่หากินเวลาวันไหนจับยังกำหุ่นยัดใส่ปากนั่นก็กิเลสอ้วนปันยังคือเก่าแล้วเพราะนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ยอย่าพึ่งเพราะนั้นเวลาตื่นมาทำวัดเนี่ยสังเกตได้ถ้าบุได้นั่งสมาธินานๆอาจจะนั่งทำวัดไวได้บ้างในตื่นขึ้นแล้วนั่นแสดงว่าไม่ได้หล่อเลี้ยงสมาธิไม่ได้หล่อเลี้ยงสติทำวัดก็ให้มันนิ่มนวลพูดจาถ้อยคำที่ไพเราะนุ่มนวลประสานเสียงพิจารณาไปกราบก็กราบลงอย่างนิ่มนวลขึ้นมาอย่างนิ่มนวลเป็นมุทุวังอ่อนโยนนิ่มนวลเหมือนกราบต่อหน้าพระพุทธเจ้าเมื่อมันปานคุบคบอยู่ไว้ไว้ไว้สามเถื่อลังเถื่อสองเถื่อหนึ่งบกเมื่อลังเถื่อสี่เถื่อมันมีสติเอาอยู่เพื่อเรือตั้งนโมหอดสี่นโมก็มีลังเถื่อสองนโมหนึ่งจังสังกามีเพราะเราไม่ได้เลี้ยงสมาธิถ้าหากมันนั่งหลับตื่นมาปั๊บมันอิ่มแล้วมันมีของให้ดูดูลมหายใจดูความเจ็บปวดตามคอตามหลังตามเอวเอาปวดนั้นมาดูเวทนาเวทนานุปัสสนากระทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นในการดูเวทนาให้เห็นความรู้สึกในความรู้สึก feeling in feeling on feelingให้เห็นความรู้สึกในความรู้สึกบนความรู้สึกมันมีอะไรนี่มันฉลาดนะว่าพุทธเจ้าท่านสอนเราดีดีเป็นมวยในสมัยพุทธกาลก็มีพระนั่งหลับเก่งๆนี่เยอะแยะพระอรหันต์แห่งนั่งหลับเก่งแต่ว่านั่งหลับมีประโยชน์ได้ตื่นขึ้นมาพิจารณาใคร่ควรทำอะไรจะไปทำประโยชน์อะไรวันนี้พระอรหันต์นี่มีแต่ประโยชน์ในหัวใจท่านเดินย่อกๆไปเนี่ยเห็นเข็มหล่นอันเดียวเนี่ยท่านเก็บเห็นจานเห็นถ้วยอะไรเนี่ยท่านเก็บได้หล่นลงถ้ามันพอสนก้นเข็มได้เนี่ยท่านให้เก็บถ้าไม่เก็บต้องปรับเอาปัทุกบทจกรอแกลกขึ้นอย่างเนี่ยนี่แต่ระเบียบระเบียบคือเป็นการฝึกจิตใจให้ละเอียดให้รู้จักรับผิดชอบแม้แต่เข็มเล่มเดียวแล้วเฮาเนี่ยเอ้ยย่างไปซ่อนสแตนเลสเทียมอยู่น้ำมูลนันบาทกองก้นกุจูดอยู่หลอดนั่นเจ้าของไปเป็นของไฟเผาพระเจ้าไปเห็นบอสนะและพันศิดาดาก็เป็นในพระพุทธเจ้าดาให้มีประโยชน์ทีนี้พอตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็ดูเวทนาหรือถ้ายังหลับอยู่อย่างนี้ผมสังเกตนะผู้ที่มีสมาธิถ้าเวลาเขาหลับเขาก็ไม่โยกแต่ถ้าตื่นขึ้นมาโยกอย่างนี้แสดงว่าไม่หลับดอกยังบ่หลับเครื่องรับเครื่องตื่นขันรับอีดีบ่หยอกเลยบ่หยอกในสมัยพุทธกาลมีเยอะแยะพระนั่งหลับจนเทวดาเงึดไปเทวดาเงึดพระนั่งหลับเอ๊ซุ่มนี่ถูกหยังจะมานั่งอุกอั่งสังขยาอยู่นี่ว่าซั่นเอ๊ขันบ่ถูกแล้วแต่หัวคำจนสิแจ้งก็ยังนั่งอยู่มันแม่นบ่คนถูกสินั่งได้โดนพันนี่ว่าซั่นเด้คนถูกมันนั่งบ่ได้โดนมันนอนบ่ได้โดนมันกิ่งไปกิ่งมามันถูกมันหยังเทวดาก็สงสัยเอ๊ะสมณะเนี่ยมีทุกข์หรือมีสุขกันแน่เว้ยสงสัยถ้าจะว่ามีสุขมันสุขอะไรไม่เห็นมีอะไรจะน่าเพลิดเพลินนั่งอยู่คนเดียวในป่าแล้วแถมนั่งหลับตื่นขึ้นมาก็จะนั่งอยู่ไม่มีอะไรน่าจะสนุกสนานเพลิดเพลินคงจะทุกข์มากกว่าแต่เมื่อมาคิดดูถ้าทุกข์ทำไมนั่งอยู่ได้นานๆนี่คนทุกข์มันมานั่งในดนปนี้มันต้องปัดกุ้มมันต้องกระดุกกระดิกพลิกแพงมันต้องแม้แต่นอนก็ไม่หลับน่าจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเอ๊ะมันแนวไถดอเทวดาเงึดเนี่ยเงึดไปถามสมณะท่านนั่งอยู่นี่ลมหนาวลมเหนือล่องพัดผ่านใบไม้ก็หลุดร่วงหน้านี้เป็นหน้าหนาวท่านนั่งอยู่อย่างนี้ท่านมีความทุกข์อะไรบ้านของท่านไม่มีหรือญาติของท่านไม่มีหรือท่านอยู่นี่ท่านทุกข์อะไร แปลว่าญาติไม่มีญาติคือกิเลสแต่ที่อยู่เรามีบ้านเรามีคือวิหารธรรมท่านอย่างนี้มันมีความสุขแล้วมีความทุกข์ท่านมาว่าแล้วท่านเข้าใจว่าเราเป็นอย่างไรเทวดาบอกไม่เข้าใจจะว่าทุกข์ก็เหมือนมีความสุขจะว่ามีความสุขก็ไม่น่าจะเพลิดเพลินอะไรนั่งอยู่เฉยๆท่านก็เลยบอกว่านันทิโตวทุกขิโตโหมิทุกขเขเยวะโหตินันทิโตคนมีความทุกข์นั่นแหละจึงไปเพลิดเพลินคนมีความเพลิดเพลินนั่นแหละจึงทุกข์ทุกข์ไปหากินเหล่าไปหาเพลิดเพลินมันทุกข์เลยหันพวกไปหาสดชื่นบานมันดอกไม้บานยามเช้ามันดอกข้าวข้าวบานเย็นกระลึบกึ๊บๆทุกข์เกือบตายแล้วหันพระพุทธเจ้าว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้เมื่อถูกทุกขเวทนาเข้าบีบคั้นก็ไม่มีทางออกไม่มีนิสสรณปัญญาที่จะออกจากทุกขเวทนานั้นก็ไปแสวงหา